ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, चौथी लाइन दर्शन स्पर्शनाभ्याम। पीछे आए था दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। दर्शन और स्पर्शन, दर्शन का मतलब देखना, स्पर्शन का मतलब छूना। जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूं। ये दोनों ज्ञान एक आत्मा को जोड़ने वाले, पकड़ में आ रहा है ये कह रहे हैं। तो पीछे जो ये हेतु हैं दिए हैं, इन हेतुओं से आत्मा की सिद्धि होती है, ये बात कही जा रही है। तो दर्शन स्पर्शन अभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, एक अर्थ आत्मा का ग्रहण होने से, इत्येवमादि नाम, इस प्रकार के वहां पीछे बहुत सारे हेतु दिए हैं, उन हेतुओं से या उन हेतुओं का आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, जो कि आत्मा को सिद्ध करने वाले जो हेतु हैं, ऐसे उन हेतुओं का अप्रतिषेधात खंडन ना होने से, उनका खंडन नहीं होता, इससे पता लगता है कि आत्मा ही ज्ञाता है। ज्ञान आत्मा का गुण है, मन इंद्रियों शरीर का नहीं, ये कहना चाहते। इसके आगे भी बताना है। कह रहे हैं परिशेष ज्ञापनार्थम। यहां ये जो सूत्र आया है परिशेषाद यथोक्त हेतु उपपत्तिश्च, तो परिशेष न्याय को, परिशेष किसे कहते हैं परिशेष, उसको बताने के लिए यहां पर प्रस्तुत किया है, एक बात। दूसरी बात कहा प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम, और इस प्रकरण में जो और बातें बताइए इनको बताने के लिए भी ये सूत्र को यहां पर ग्रहण किया है। यानी सूत्र के माध्यम से दो बातें बताइए, एक तो परिशेष को बताना और दूसरा इस सूत्र में बताए हुए जो बातें हैं उनसे भी पुष्टि होती है कि आत्मा का ही गुण है ऐसा। और हाँ जी जी कहाँ पर 40वें में, अभी तो बताएंगे 40वां सूत्र तो। हाँ अच्छा 40वां, स्मरणम तो आत्मनो ज स्वभाव्यात्। हाँ, स्मरण तो आत्मा का स्वभाव है, इससे पता लगता है कि आत्मा ज्ञाता है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं, इसमें भी वही बात कहना चाह रहे हैं ना, स्मरणम तो आत्मनो ज्ञ स्वभाव्यात् उपपद्यते इति आत्मनैव स्मरणम्, आत्मा को ही स्मरण होता है, पुष्ट कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी हाँ वो भाष्यकार ने कहा है, वो यहाँ पर सिद्धांती कह रहे हैं। और एक बात आगे स्मरण को लेकर के बात भी कहनी है ना, 41वें सूत्र में, 41वें सूत्र में स्मरण को लेकर के भी बातें कहनी है कि ये स्मरण कितने प्रकार से होते हैं, ये भी बताना है। तो उसको ध्यान में भी रखा है और स्मरण आत्मा का गुण है ये बताना भी उद्देश्य है। और पीछे जो कहा है वहाँ भाष्यकार ने कहा है ना, वहाँ भाष्यकार ने कहा, यहाँ सूत्रकार ने कहा, बस ये अंतर है। एक तो भाष्यकार ने कहा, यहाँ सूत्रकार ने कहा एक अंतर, दूसरा उसी स्मरण को लेकर के आगे और भी बातें बतानी है, इसलिए यहाँ पर लिया है। और आगे बढ़े। हाँ जी, अब 41वें सूत्र की भूमिका में उसी प्रश्न को यहाँ पर रखा है जो पीछे बात कही है। स्मृति हेतु नाम अयोग पद्यात युगपद अस्मरणम इति उक्तम। स्मृति के जो हेतु है, हेतु कहते हैं कारण, स्मृति के जितने भी कारण बताए हैं वो सारे के सारे कारण अयोग पद्यात एक साथ ना होने से, स्मृति को उत्पन्न करने वाले जितने भी कारण हैं वो सबके सब कारण एक साथ नहीं हो सकते, यानी एक काल में नहीं हो सकते, इसलिए युगपद अस्मरणम एक साथ स्मरण नहीं हो सकता इति उक्तम, ऐसा पहले कहा था, पीछे कहा था ना। अब यहां पर कहना चाह रहे हैं अथ केव्य स्मृति उपपद्यते इति, आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से स्मृति होती है। केव्य स्मृति उत्पद्यते, किन कारणों से, किन हेतुओं से स्मृति उत्पन्न होती है, ये प्रश्न किया है। तो उत्तर दिया स्मृति खलु, ये जो स्मृति है इन इन कारणों से होती है। मेरे को याद आ गए जी, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उस याद के आने के पीछे क्या कारण है, क्यों याद आया। आप किसी को देखते तो भी याद आ जाता है, किसी को सुनते तो भी याद आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सारे कारण है, मतलब याद करने के पीछे असंख्य कारण है, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत कारण है। फिर भी मुख्य कारण जो हो सकते हैं उन कारणों को यहां पर गिनाया गया है। बोलिए, प्रणिधान निबंध अभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रह आश्रय आश्रित संबंधा आनंतरीय वियोग एक कार्य विरोध अतिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुख इच्छा द्वेष भय आर्थित्व क्रिया राग धर्म अधर्म निमित्तेभ्यः, इन निमित्तों से स्मृति उत्पन्न होती है। कितने हैं? 26 होने चाहिए। हाँ जी, 26 होना, आप गिन लेना। प्रणिधान एक है, निबंध दो है, अभ्यास तीन है, लिंग चार है, लक्षण पांच है, ठीक है, और सादृश्य छठा है, परिग्रह सातवां है, और आश्रय आठवां है, आश्रित नौवां है, संबंध दस है, आनंतरीय ग्यारह है, वियोग बारह है, एक कार्य तेरह, विरोध चौदह, अतिशय पंद्रह, प्राप्ति व्यवधान सुख दुख इच्छा द्वेष भय आर्थित्व क्रिया राग धर्म अधर्म। अच्छा, 27 हो गए क्या? आपने वो नीचे के संख्या देखा होगा, हाँ तो आपने गिना होगा, ठीक है, तो 26 कर दीजिएगा, हाँ 27। ये स्मृति को उत्पन्न करने के कारण है, इन इन कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है। सूत्रार्थ तो स्पष्ट हो गया, इन 27 कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है, ये लिख दीजिएगा, इन 27 कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है। हाँ, ये सूत्रार्थ है। एतेभ्यः सप्तविंशतेः स्मृतिर्भवति। हाँ जी, पहला कारण प्रणिधानम। प्रणिधान किसको कहते हैं, पहले प्रणिधान की परिभाषा कर रहे हैं। सुस्मूर्षया मनसोधारणम प्रणिधानम। सुस्मूर्षा कहते हैं स्मरण करने की इच्छा, याद करने की इच्छा से। सुस्मूर्षया याद करने की इच्छा से मनसः मन को धारणम लगाना, याद करने की इच्छा से मन को लगाना, वो है प्रणिधान। यानी एकाग्रता, आप एकाग्र हो जाओ याद आ जाएगा। किसी को आप याद करना चाहते हो तो एकाग्र हो जाइए, याद करने की इच्छा से मन को एक जगह टिकाइए, उसको धारणा बनाइए, तो आपको याद आ जाएगा। कई बार आदमी को पता नहीं लगता क्या था क्या था, मन इधर उधर दौड़ाता रहता है, ठीक है ना, और जटिल होता जाता है और जटिल हो जाता है और याद ही नहीं आता वो। और इधर उधर मन को ना दौड़ा के बस मन को एकाग्र करो, जैसे ध्यान के काल में मन को एकाग्र करते हैं ना, ऐसे मन को एकाग्र करो तो आपको याद आ जाएगा। तो प्रणिधान जो है स्मृति का एक कारण है। और जो साधक लोग होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, वो प्रणिधान के माध्यम से बहुत कुछ याद कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में सुना जाता है कि जब वो वेद भाष्य करते थे यहाँ बैठ करके पुष्कर में, ब्रह्मा मंदिर में, वो जो कमरा आपने देखा होगा, वो कमरे के बाहर जो है बैठ करके वेद भाष्य करते थे। और जब कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो वो बंद करके कमरे में जा करके बैठ जाते थे, आंख बंद करके। अब समाधि लगाते थे या याद करते थे ये तो भगवान जाने, जो सुनी जाती है, जो सुना जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो बैठ करके एकाग्र करके फिर उसको स्मरण करते थे, याद करते थे। इसका क्या अर्थ होना चाहिए, हम इस शब्द का क्या, जो पढ़ा तो बहुत है, सारी बातें तो याद रह जाएंगी, तो उसको याद करना उसका क्या अर्थ होता है। अब निघंटु में बहुत सारे शब्द हैं, वेद के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे कहियों कही है, जितने उपलब्ध हो सकते थे सब पढ़े, ऋषियों के ग्रंथ जितने उपलब्ध हो सकते थे वो सब पढ़े। इतना ही नहीं, और जो अनार्ष ग्रंथ हैं, जो ऋषियों का नहीं है, इधर उधर के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ा है। हाँ, पढ़ा तो खुद ने पढ़ा है, और किससे पढ़ेंगे, जो जिन जिन से पढ़ सकते उन उनसे पढ़े, बाकी तो सब खुद ही पढ़ सकता है व्यक्ति। जिसने व्याकरण पढ़ा है वो महाभारत को पढ़ना है तो अपना उठाएगा पुस्तक और पढ़ता जाएगा, श्लोक को पढ़ता जाएगा, रामायण को पढ़ता जाएगा। जैसे हिंदी जिसको आती है, हिंदी के नॉवल पढ़ते हैं तो किससे पढ़ते हैं नॉवल, किसी गुरु से थोड़ा पढ़ते हैं नॉवल, तो खुद ही पढ़ते हैं, ट्रेन में बैठ करके, घर में बैठ करके रात भर पढ़ते रहते हैं। वो तो किसी न किसी से पढ़े हैं, ऐसे सारे ग्रंथों को नहीं पढ़े वो। मतलब वेद याद किया तो उस समय जहां पर घर पे थे वहां पर पढ़ाने वालों ने पढ़ाए वेद, वो याद कर लिया उन्होंने। वहां पर कुछ ग्रंथों को पढ़ाए लोगों ने, व्याकरण के ग्रंथों को पढ़ाया, और भी कुछ ग्रंथों को पढ़ाया होगा, पूरा डिटेल तो हमको मिलता नहीं है। तो कुछ लोगों से तो पढ़ाई है, कुछ ग्रंथों को पढ़ाई है, लेकिन परंपरा से पढ़ते आए, फिर उनके चाचा जी ने बहुत कुछ पढ़ाया, फिर उसके बाद घर से बाहर निकले तो जहाँ जहाँ जो विद्वान मिलते रहे उनसे मिले, उनसे शंका समाधान किया, जिन जिन से जो जो पढ़ सकते वो पढ़े, ठीक है ना। और अंत में जाकर के गुरु विरजानंद जी के पास गए तो वहाँ व्याकरण को व्याकरण के रूप में पढ़ा, यानी ऋषि शैली, ऋषि पद्धति से जो पढ़ाया जाता है वो वहाँ जा करके पढ़ा, उससे उनको पता लग गया, और उसी शैली से जो जो पहले पढ़ रखे हैं उनको उसी शैली से समझ लिए। ऐसा तो जब व्यक्ति जो बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन सारी बातें याद नहीं आती हैं, और वो एकाग्र होकर के जब उन पर क्या कहते हैं चिंतन करता है, तब वो याद आ जाएंगी बातें, ठीक है ना। लोग तो यूं को कहने को तो कहते हैं कि अंदर जा करके बैठ करके और समाधि लगा करके समझते थे, फिर आकर के फिर लिखते थे, अब वास्तव में ऐसा होता है अथवा ये वाली बात है, जो याद नहीं आ रहा है उसको याद करके इसका ये अर्थ होना चाहिए। जब वो पढ़ते थे गुरु विरजानंद जी के पास में, व्याकरण पढ़ाया उन्होंने गुरु जी ने, और जाकर के उसकी आवृत्ति करते थे, याद नहीं आता था उनको, किसी बात को याद नहीं कर पाए, तो बैठ करके एकाग्र होकर के उसको स्मरण करते थे। और ऐसा भी सुना जाता है कि वो याद नहीं आया तो उन्होंने सोच लिया कि अगर ये याद नहीं आएगा ना, अब तो मैं मर जाऊंगा, इस यमुना में डूब करके मर जाऊंगा। सुना है ना आपने उनकी जीवनी में कि वो बात याद नहीं आ रही, पढ़े तो है लेकिन याद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बहुत प्रयास किया, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। बिल्कुल एकाग्र प्रणिधान किया उन्होंने, प्रणिधान करके उसको समझने का प्रयत्न किया तो भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो अगर इस बार नहीं आएगा ना तो मैं इस यमुना में डूब के मर जाऊंगा, ये संकल्प करके और एकाग्र हो गए और याद आ गया। अगर मर जाते तो अब यहाँ नहीं होते हम लोग। अगर वो वहीं डूब मर जाते हैं तो हम यहाँ नहीं होते, फिर हम नहीं होते। फिर आज हम इसलिए हैं क्योंकि स्वामी जी के कारण से। तो प्रणिधान एक कारण है स्मृति को उत्पन्न करने का। अगली बात, अब ये कैसा होता है इसके बारे में स्पष्ट किया जा रहा है। सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम च अर्थ स्मृति कारणम, यानी याद कैसे करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। सुस्मूर्षिता, स्मरण करने की इच्छा जो जिस वस्तु के बारे में हो रही है उस वस्तु को कहते हैं सुस्मूर्षिता। स्मरण करने वाली वस्तु, उस वस्तु के लिंग चिंतनम, उसका जो पहचान, कोई चिन्ह होता है ना, उस चिन्ह का चिंतन किया जा रहा है, उससे अर्थ स्मृति, अर्थ की स्मृति होती है। तो अर्थ स्मृति कारणम प्रणिधानम, वो प्रणिधान जो है उस अर्थ के स्मृति का कारण बन जाता है। अब मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिए वृद्धि राधेच एक सूत्र है व्याकरण में। अब वृद्धि राधेच सूत्र में एक सिद्धि ने पढ़ लिया, भाग एक सिद्धि है। अब उस भाग सिद्धि में बहुत सारे सूत्र लगते हैं। अब उन बहुत सारे सूत्रों में किसी एक चिन्ह को पकड़ता है, याद करना चाहता है कि इस भागा में वृद्धि किससे हुई। ठीक है जी, भागा इस शब्द में वृद्धि किस सूत्र से हुई है, तो किसी एक चिन्ह को पकड़ता है कि वो चिन्ह क्या है, वृद्धि राधेश मान लीजिए। अब वो वृद्धि राधेश एक चिन्ह है, उस चिन्ह को पकड़ करके वो उस पूरे प्रसंग पर मन लगाता है, ये सूत्र ये सूत्र, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये सूत्र है, इसके बाद ये सूत्र है, इसके बाद ये सूत्र है, ऐसे याद करता जाता है करता जाता है। किसी चिन्ह को पकड़ के रखा वृद्धि राधेश रूपी चिन्ह को, और वो वृद्धि करने वाला सूत्र उसको याद आ जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं सुस्मूर्षिता लिंग चिंतनम, स्मरण करने वाले जो करने वाली वस्तु है उस वस्तु के कोई चिन्ह कोई पहचान उसका चिंतन करता है तो अर्थ स्मृति ही, अर्थ की स्मृति होती है, तो उस अर्थ की स्मृति में वो कारण है प्रणिधान या वो चिन्ह, इसी को प्रणिधान कहते हैं। यह प्रणिधान के माध्यम से व्यक्ति को स्मरण हो आता है, ये पहला कारण बताया। स्पष्ट हो गया जी। अगला कारण बता रहे निबंध, निबंध को निबंध क्यों कहते हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं। निबंध खलु एक ग्रंथ उपयमो अर्थानाम, निबंध उसको कहते हैं अर्थानाम अनेक अर्थों के, ये अनेक अर्थों को एक ग्रंथ, एक ग्रंथ में उपयमा एक ग्रंथ में बांधना, अनेक अर्थों को एक ग्रंथ में बांधे रखने को निबंध कहते हैं, या मैं यूं कहिए अनेक विषयों को एक जगह बांधे रखने को निबंध कहते हैं। आपने कभी सुना निबंध प्रतियोगिता, सुना है ना निबंध प्रतियोगिता, निबंध, हाँ जी आप एक निबंध लिखिएगा अमुक विषय में, एक निबंध लिखिएगा ना, ऋषि दयानंद के बारे में एक निबंध लिखिएगा, तो अब ऋषि दयानंद के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उन सारी घटनाओं को उस एक जगह पर इकट्ठा करते हैं आप, इसी का नाम है निबंध। ऐसा तो कह रहे हैं एक ग्रंथ उपयमो अर्थानाम, अर्थों को एक ग्रंथ में उपयम करना, एक ग्रंथ में बांधना, इसी का नाम निबंध है। एक ग्रंथोपयता खलु अर्था अन्योन्य स्मृति हेतव आनुपूर्व्येन इतरथा वा भवन्ति इति। अब इस निबंध से स्मृति कैसे आ जाती है उसको समझाया जा रहा है। एक ग्रंथोपयता खलु अर्था, अर्था अनेक अर्थ एक ग्रंथ में उपयता बांधा गया है, अनेक अर्थों को एक ही ग्रंथ में बांधा गया है। अब वो अनेक अर्थों में अन्योन्य स्मृति हेतव, एक अर्थ दूसरे अर्थ का कारण बनता है, यानी एक विषय दूसरे को याद करने का कारण बनता है। पकड़ में आ रही? मैं आपको एक बात, एक परात ले लीजिएगा, परात होता है ना लंबा सा, उसमें आप आटा एक कोने में आटा रख दिए, मतलब एक जगह आटा रख दीजिए, एक जगह चीनी रख दीजिएगा, एक जगह घी रख दीजिएगा, ठीक है, एक जगह प्रक्षेप रख दीजिए, प्रक्षेप मतलब इलायची आदि जो भी है, तो उनको इकट्ठा कर दिए, एक परात में सब कुछ है, ठीक है ना। अब वहां परात इतना बड़ा है मान लीजिएगा, उस परात के अंदर एक छोटा सा पात्र में पानी भी रख दीजिए, गर्म पानी, हलवा बनाना है हमको, ये हलवा के साधन है, जितने भी हलवा की सामग्री है यूं समझ लीजिए। तो एक ही जगह पर उपनिबंध है, यानी इकट्ठे हुए हैं। अन्योन्य स्मृति है तवा, यानी आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष तो सभी दिख रहे हैं, उसको याद क्या करना है, लेकिन ये तो ग्रंथ में है, हाँ ग्रंथ में, किसी कागज में आपने लिखा है, तो एक को सोचते ही दूसरा याद आ जाए। मतलब मान लीजिएगा आपने घी, सबसे पहले घी लेंगे, घी को सामने लाते ही आटा भी आ जाएगा, ठीक है ना, घी को सामने लाते ही आटा आ जाएगा, क्योंकि घी गर्म कर दिया, अब क्या करना है, आटा ही डालना है ना उसके अंदर, तो याद आ जाएगा ना। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु का स्मरण का कारण बन जाता है, ये तब निबंध में। निबंध में बहुत सारे विषयों को रखा है, और बहुत सारे विषयों को रखा, मान लीजिए स्वामी दयानंद के बारे में निबंध लिखा है किसी ने, अब उस निबंध में एक घटना को सामने रखते ही दूसरी घटना याद आती है, तीसरी घटना याद आती है, एक घटना दूसरी घटने को याद करने का कारण बनती है, ऐसा। तो ये कह रहे हैं एक ग्रंथोपयता खलु अर्था, एक ग्रंथ में बांधे गए जो अर्थ है, एक ग्रंथ में बांधे हुए जो अर्थ हैं, अन्योन्य स्मृति एतवा, एक दूसरे को याद करने के कारण बनते हैं। कैसे कारण बनते हैं, दो प्रक्रियाएं बताई इसमें। आनुपूर्व्येन, आनुपूर्व्य कहते हैं क्रम से, क्रम के अनुसार, यानी हाँ जी घी लाइए, घी डाल दीजिएगा, उसके बाद में क्रम में आएगा आटा, आटा डाल दीजिएगा, जब वो आटा सीख जाने के बाद क्या करेंगे, चीनी डाल दीजिएगा, चीनी डालने के बाद क्या करेंगे, पानी डाल दीजिएगा, अब अंत में क्या करिएगा, वो इलायची पाउडर आदि डाल दीजिएगा और उतार दीजिएगा। ये अनुपूर्व्य है, यानी क्रम से एक के बाद एक, जिसका जैसा क्रम है उसको या एक के बाद दूसरा अपने आप क्रम में याद आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अनुपूर्व्य, और इतरथा अथवा बिना क्रम के, बिना क्रम के भी याद आ जाते हैं, ठीक है जी। बिना क्रम के मतलब है उस निबंध में बहुत सारे विषय हैं, तो कोई भी विषय उसमें से याद आ जाएगा, किसी को एक सामने एक घटना को सामने रखिएगा, बिना क्रम के कोई भी घटना आपको याद आ जाएगी, उस निबंध में जो जो घटनाएं हैं उनमें से कोई भी घटना आपको याद आ जाएगी, एक घटना को सामने रखते ही, यानी वो क्रम से एक एक घटना याद ना आ करके, बिना क्रम के भी पीछे वाला भी पहले याद आ सकता, बीच वाला भी आ सकता, कोई भी आ सकता, ऐसा। ये है इतरथा, एक तो क्रम पूर्वक, एक बिना क्रम के, एक दूसरे के वो स्मृति के कारण बनते हैं। चलें जी, उसके लिए उदाहरण दिया यहां पर, धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानां उपनिक्षेपो निबंध इति। धारणा शास्त्र कृत, धारणा शास्त्र में आए हुए, यह धारणा शास्त्र में कहा गया, धारणा शास्त्र को आप समझ लीजिए योग शास्त्र, ठीक है जी। धारणा शास्त्र का मतलब है योग शास्त्र, ये मान करके चलिए। तो योग शास्त्र में जो कहा गया है प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जाने गए वस्तुओं में, जाने गए वस्तु का मतलब मान लीजिएगा मेरी ओर देखिएगा, मस्तक ठीक है, भ्रिकुटी, भ्रूमध्य जिसको आप कहते हैं, नासिका के अग्रभाग और जिह्वा का अग्रभाग, कंठ, हृदय, नाभि, ये अलग अलग वस्तु हैं, ये जाने हमने धारणा शास्त्र में, हमने सब पढ़े हैं। अब एक वस्तु को आपने हाँ जी मस्तक में मन को लगाइए तो बाकी स्थान भी आपको याद आ जाएंगे, याद आएंगे नहीं आएंगे, या तो क्रम से याद आएंगे या बिना क्रम से आ जाएंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं धारणा शास्त्र कृता, धारणा शास्त्र में योग शास्त्र में कहे गए प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जाने गए वस्तुओं में, स्मर्तव्यानां, स्मरण करने योग्य उन वस्तुओं को या उन स्थानों को, उपनिक्षेप इकट्ठा करना, निबंध, निबंध कहलाता है। यानी आप वहां पर धारणा देशबंधश्चित्तस्य धारणा, वहां पर निबंध कर दिया, यानी वहां पर इकट्ठा किया धारणा स्थल जितने भी हैं, मस्तक से लेके नाभि तक सारे स्थानों को वहां इकट्ठा बता दिया, वो निबंध हो गया उसका, उस सूत्र के अंदर, उस भाष्य के अंदर। पकड़ में आ रहा है, सूत्र में भी तो सारा आया ना, देशबंधश्चित्तस्य धारणा, उस सूत्र में ये सारे स्थान निर्देशित है लेकिन दिखते नहीं है आपको सूत्र में, इसलिए उसका नाम सूत्र है, ठीक है। अब उसका भाष्य किया महर्षि वेदव्यास ने और वहां पर बता दिए सारे स्थान, ये स्थान, ठीक है, और इत्येवम आदिशु ये भी कह दिया, इसी प्रकार के और भी स्थान वहां, और सारे स्थानों को नहीं गिनाए, नाड़ी में भी आप धारणा बना सकते हो, नाड़ी और कौन सी ना सुषुम्ना नाड़ी में धारणा कर सकते हैं आप, ठीक है ना, और पिंगला नाड़ी में धारणा कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, किसी भी नाड़ी में आप अपने मन को टिका सकते हैं, वहां पर सारे स्थान नहीं बताए वहां पर, लेकिन उपनिषदों में बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी बताया ना वेद भाष्य करते समय, सुषुम्ना नाड़ी में मन को एकाग्र करके धारणा करके वहां समाधि लगाते हैं योगी लोग, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना वो, तो बहुत सारे स्थान है शरीर में, उन सारे स्थानों को आपने समझ लिया, जान लिया, और एक बार आप एक स्थान को आपने सामने देखा तो बाकी स्थान भी अपने आप याद आ जाएंगे, चाहे क्रम से याद आए या बिना क्रम से याद आएंगे, ऐसा। तो कहते हैं धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जाने गए उन वस्तुओं में, स्मर्तव्यानाम, स्मर्तव्यानाम स्मरण करने योग्य जितने भी स्थान हैं उन स्थानों को, उपनिक्षेपः इकट्ठा कर लेना, ये निबंध, निबंध कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए अभ्यास, अभ्यासस्तु, अभ्यास उसको कहते हैं समाने विषये, समाने विषय एक ही विषय में, ज्ञानानाम अनेक ज्ञानों का अभ्यावृत्ति, बार बार आवृत्त करना, बार बार दोहराना, यह अभ्यास कहलाता है, ठीक है जी। एक ही विषय को बार बार दोहराना यह अभ्यास है, तो बार बार उनके ज्ञानों को ही दोहराते हैं, यानी जैसे आप ध्यान करते हैं सर्वरक्षक को लेकर के, ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप को लेकर के आप ध्यान करते हैं, ओम, मन में सर्वरक्षक ये ज्ञान चलता है, ठीक है ना। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, सर्वरक्षक का ज्ञान, आप ओम बोला आपने मन में और सर्वरक्षक ज्ञान आपके मन में आया, फिर दोबारा ओम बोला फिर सर्वरक्षक ज्ञान आया, फिर तिबारा, जितने बार आप बोलते जाएंगे उतने ज्ञान है ये। तो ज्ञानानाम अभ्यावृत्ति, एक जैसे ज्ञानों को बार बार आवृत्त करना, ये अभ्यास हो गया, ठीक है ना। अभ्यास जनिता संस्कार, उस अभ्यास से उत्पन्न संस्कार है, संस्कार जो है उस अभ्यास से बार बार सर्वरक्षक ज्ञान का संस्कार आपके मन में बैठ जाता है। आत्मगुणा, और वो संस्कार किसका है, आत्मा का गुण है, वो आत्मा में रहता है, मतलब यहाँ आत्मा में रहता ये तो नहीं बोला, लेकिन वो आत्मा का गुण है अभ्यास। तो अभ्यास शब्दे न उच्चते, उस आत्मा के गुण संस्कार को यहाँ पर अभ्यास शब्द से कहा गया है। यहाँ अभ्यास का मतलब संस्कार। सच स्मृति हेतु, और वो जो संस्कार है वो स्मृति को उत्पन्न करता है। पकड़ में आ गए? समान इति, ये तो बात सबके लिए है, ये तो सभी संस्कार स्मृतियों को उत्पन्न करते हैं। फिर यहां संस्कार को क्यों लिया गया है? यूं तो सारे संस्कार जो है ना, जितने भी संस्कार है वो सभी के सभी संस्कार स्मृति को उत्पन्न करते हैं, फिर यहां अलग से संस्कार को स्मृति को उत्पन्न करने का कारण क्यों बताया? तो इसका उत्तर यह है, अभ्यास जो है जल्दी स्मरण कराता है, इसलिए इसको अभ्यास के रूप में ग्रहण किया है। यूं तो हर संस्कार आपको स्मृति को उत्पन्न कराता ही है, कोई भी संस्कार स्मृति का ही तो कारण है ना। मतलब स्मृति क्यों हो रही है? संस्कार के कारण से। और जितने भी संस्कार हमारे मन में हैं, उन सभी संस्कारों से कभी ना कभी स्मृतियां उत्पन्न होंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में, स्मृति को तो उत्पन्न कराएंगे। तो सारे संस्कार है, तो समाना का मतलब है ये तो सबके साथ लागू होगा, सभी संस्कारों के साथ लागू होगा। फिर यहां पर पढ़ने का क्या मतलब है? तो क्योंकि शीघ्र स्मरण कराता है, यानी ऐसा संस्कार जिसको बार बार हम आवृत्त करते हैं, तो बार बार आवृत्त करने वाला संस्कार जो है ना जल्दी याद दिला देता है। और ये प्रत्यक्ष सबको होता है, आप जिसका जितना अधिक संस्कार बनाते हो ना, वो उतना ही अधिक याद दिलाते रहते हैं आपको। पकड़ में आ रहा है जी? हमारे मन के अंदर दो प्रकार के संस्कार हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है जी। अच्छे संस्कार भी है और बुरे संस्कार है। अच्छे का मतलब उत्तम से उत्तम, पवित्र से पवित्र कर्म करने के संस्कार भी है, और घटिए से घटिए के भी संस्कार है। पर हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जिनका अभ्यास सर्वाधिक है उनमें हमारी प्रवृत्ति जल्दी जल्दी होती है, उनको बार बार करने लगते हैं। इसलिए अभ्यास जो है बहुत काम का है, अच्छे अर्थ में भी और बुरे अर्थ में भी। पर हम अच्छे अर्थ में अभ्यास कम कर पाते हैं और बुरे अर्थ में अभ्यास ज्यादा करते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम मुक्ति में रहते हैं। आज यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम बुरे विषयों में अभ्यास ज्यादा करते हैं, अच्छे विषयों में कम करते हैं। आलस्य का ज्यादा अभ्यास करेंगे और काम से बचने का ज्यादा अभ्यास करेंगे। बचे रहने का जो अभ्यास है वो बहुत ज्यादा है, काम करने का अभ्यास बहुत कम है। मैं ही क्यों करूं, वो तो करता ही नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं कितने बार कर चुका हूं, मैं क्यों करूंगा। वो बचने का प्रयास करता है, मैं ही बार बार थोड़ा बोलूंगा, ये जी संचालन करते हुए मेरे को इतना समय हो गया, वो तो बिल्कुल एक बार भी नहीं किया, मैं क्यों करूंगा, वो ही करे। आदमी का सोच देखिएगा, वो ये नहीं सोचता मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा लाभ मेरे को मिलेगा, ये सोच नहीं रख पाता व्यक्ति। मैं नहीं, उसको भी करना चाह रहे, उसका ठेका क्यों ले रहे हो आप, वो करेगा तो वो पाएगा। बोलते हैं ना, जो करेगा क्या बोलते हैं, नहीं मेवा किसको मिलता है, जो सेवा करो तो मेवा मिलेगा, यानी जो सेवा करेगा उसी को तो मेवा मिलेगा, और जितनी सेवा आप करोगे उतने अधिक मेवा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आश्रम वासियों की तरह मैं सोचने लग जाऊं, मान लीजिएगा हाँ रोज मैं थोड़ा ये सब काम करूं, कभी कभी तो दूसरे को भी करना चाहिए, तो मैं अगर बैठ जाऊंगा तो ये काम नहीं होंगे, ना पत्रिका चलेगी ना और जो भी काम होते हैं वो सारे काम रह जाएंगे। फिर मेरा ही कोई ठेका है क्या, मैं ही करूं क्या, दूसरे क्यों नहीं करते, ऐसा मैं बैठ जाऊंगा तो काम नहीं होंगे। जो काम मैं करता हूं और जो काम आप करते हैं, आप लोग सबके अपने अपने काम बंधे हुए हैं, आप ऐसे सोचने लग जाओ मैं ही थोड़ा करूंगा रोज, तो ठीक है काम रह जाएगा, काम नहीं होगा। इसलिए जितने भी अच्छे कर्म हैं उनको ये मत मन में लाना है कि मैं ही क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता। अरे वो नहीं करता तो वो भरेगा ना, हानि वो उठाएगा जो ना करने वाला है, कर मैं करके तो लाभ तो उठा लूं। ये इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है अच्छे काम करने का, इससे बढ़िया अवसर कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए कभी ये नहीं सोचना, इसलिए अभ्यास जो है वो स्मृति का कारण बनता है। तो अच्छा अभ्यास किया जाए और बुरा अभ्यास को रोका जाए। हाँ जी, आपने बोला सर्वरक्षक, सर्वरक्षक किस तरह से ईश्वर रक्षा करता होगा? अब किस तरह तक रखता है, रक्षा करता अभी तक पता नहीं क्या आपको? नहीं पता है। कोई भी जैसे बीमारी आदि, ईश्वर मुझे बचा ले, नहीं ऐसा ऐसा सोचने वाले को पता नहीं है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कैसा करता, मतलब किस प्रकार जाना चाहिए? नहीं आप आज आज जब संध्या करोगे ना, आधा घंटा बैठ के करते हो ना, तो उस समय 15 मिनट तो आपका लगता होगा मंत्र पाठ आदि करते होंगे जो आप लोग करते हैं। उसके अलावा जो 10-15 मिनट मिलता है ना, उस 10-15 मिनट में बैठ करके हे सर्व रक्षक परमेश्वर आप मेरी कैसे रक्षा करते, उस पर सोचो, आपको पता लग जाएगा। आपको किया है, आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपका विचार जो है, विचार शैली ठीक नहीं रही होगी। क्यों जी? आप ये सोचो कि जिन आंखों से मैं देख रहा हूं ये आंखें किसने दी है? तो फिर वो अगर अगर अगर आपको आंखें नहीं देता, आप ठोकर खाते गिर जाते तो आपकी रक्षा कर रहे हैं ना आंख दे करके? तात्कालिक, जैसे ये तात्कालिक नहीं, आप ये चाहते हैं कि मेरे को रोग आ गया, पेट में दर्द हो रहा है, ये भगवान मेरी रक्षा करो, पेट दर्द ठीक करो, ऐसा ऐसा चाहते हैं आप? हाँ ऐसा। तो वो ये किस लिए बैठे हैं? इधर इधर देखो, ये वैद्य किस लिए बैठे? ये वैद्य का काम है, वैद्य के काम, वैद्य के काम को भगवान से आप करवाएंगे तो ये वैद्य किस लिए बैठे हैं फिर? ये तो फिर क्या कहते हैं, अकर्मण्य हो जाएंगे वैद्य, कर्म ही नहीं करना पड़े इनको, सेवा नहीं करेंगे ये। जो काम वैद्य को दिया है भगवान ने, वैद्य का मतलब वैद्यों को दिया है, वो काम भगवान क्यों करेगा? भगवान का काम भगवान ही करता है, और आदमी का काम आदमी करता है, आदमी का काम भगवान नहीं करता और भगवान का काम आदमी नहीं करता। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, उस दिन हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ठीक है, आदमी रोना इसलिए रोता है ना कि भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, मेरे को ये आज तक नहीं किया। कोई कहता मेरे को बेटा नहीं दिया, कोई कहता मेरे को बेटी नहीं दिया, कोई कहता मेरी बेटी की शादी नहीं करवा रहा है भगवान, कोई मेरे को नौकरी नहीं दिलवा रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगते रहते भगवान से। जो आदमी के करने योग्य कर्मों को हम भगवान से करवाने लग जाएंगे तो फिर आदमी लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, तो ईश्वर रक्षा तो बहुत करता है, उसकी रक्षा के अनंत प्रकार है, लेकिन वो उसके करने योग्य रक्षाएं वो ही करेगा, मनुष्यों के द्वारा करने योग्य रक्षाएं मनुष्य ही करेंगे। पकड़ में आया आपको? हाँ ऐसा सोचा करिए, चले। तो प्रणिधानम, निबंधा, अभ्यासा, तीन हो गए हैं स्मरण के कारण। अगला कारण लिंगम, लिंग भी एक कारण है स्मृति को उत्पन्न करने का। लिंगम पुनः संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च इति, ये चार प्रकार के लिंग हैं जिनसे हमको स्मरण होते हैं। आपने वैशेषिक में पढ़ा है ना अभी? हाँ जी प्रभुलाल जी, ये चार कारण पढ़े ना, संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी पढ़े ना। तो संयोगी के बारे में बता रहे हैं, यथा धूमो अग्ने है, धुआं जो है अग्नि को स्मरण कराता है, धुएं को देखते ही अग्नि को स्मरण कराता है। तो धुआं और अग्नि ये संयोगी है, साथ साथ रहते हैं ना। और समवायी का उदाहरण दे रहे, गोह विषाणाम, विषाणम सींग, सींग को देख करके गाय का स्मरण हो जाता है। ठीक है जी। और एकार्थ समवायी को बता रहे हैं, पानी ही पादस्य, पानी कहते हैं आंत को, आंत को देखने से पांव का भी स्मरण हो जाता है। कैसे क्या होता है? अरे जिसके पास हाथ है तो पांव नहीं होगा क्या? कमाल है, आवश्यक क्यों नहीं है? तो इसको कहते हैं एकार्थ समवाय। एकार्थ समवाय कहते हैं एक ही अर्थ में दो का विद्यमान होना, मतलब हाथ है तो पांव अवश्य है, ठीक है ना, पांव है तो हाथ अवश्य है, ये अलग बात है, किसी का कट गए वो एक अलग बात है, लेकिन हाथ तो है और पांव नहीं, एक थोड़ा हो सकता है, और आदमी है, वो आदमी है और हाथ है लेकिन पांव नहीं है, ये कैसे होगा, फिर आदमी कैसा हुआ वो, इसको एकार्थ समवाय कहते हैं। यानी एक ही अर्थ में दोनों का विद्यमान होना एक को देख करके दूसरे का भी स्मरण कराता है, मतलब जिस वस्तु में दो चिन्ह हैं तो एक चिन्ह को देख करके दूसरा चिन्ह भी याद आता है। जैसे उदाहरण और एक दिया है, रूपम स्पर्शस्य, रूप को देख करके स्पर्श का भी स्मरण होता है, क्योंकि रूप और स्पर्श साथ साथ रहते हैं, ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना, जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श है, पर उल्टा नहीं होगा, जहां जहां स्पर्श है वहां वहां रूप हो ऐसा नहीं है नियम, पर जहां रूप है वहां स्पर्श अवश्य होगा। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, रूप तो है लेकिन स्पर्श नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, देंगे, उसमें स्पर्श है, स्पर्श होता है प्रकाश। अच्छा नहीं होता है क्या, अरे आप जब इधर बैठते तो इधर सरक के क्यों आते हैं आप, क्या हाँ जी परछाई क्या दिखती है ना, किसकी, अंधकार, वो तो वस्तु ही नहीं है, उसका क्या उदाहरण देने का, वो तो प्रकाश का अभाव है, अभाव अपने आप में कोई वस्तु नहीं होती है, अभाव तो अभाव ही होता है, आपको जो दिख रहा है ना वो अभाव, मतलब अंधकार का थोड़ा रूप है, वो तो उस जगह का रूप दिख रहा है वो आपको, ठीक है, खैर, हाँ जी, आकाश क्या, आकाश का रूप है क्या, मतलब आपको अभी तक ये पता नहीं है कि ये ऊपर जो चल रहा है दिखता है वो आकाश है, ये क्या है फिर, ये भी आकाश वो भी आकाश, जब यहां कुछ नहीं दिखता है तो वो क्यों दिख रहा है, आकाश तो एक जैसा ही होगा, मतलब ये जो कपड़ा है यहाँ जो रूप दिख रहा है तो इस कपड़े के किसी भी कोने में देखो यही रूप दिखाई देगा ना, तो जब यहाँ रूप नहीं दिख रहा है तो वहां कैसे दिख रहा है, इसका मतलब वहां कोई और चीज है, वो जो ऊपर दिखता है ना वो आकाश नहीं है, वो ठीक है ना, वो आकाश में कोई चीज है, वो क्या है, पानी है, धूल है और कुछ नहीं है, दो पदार्थों का सम्मिश्रण है, वो जो ऊपर दिख रहा है ना नीला नीला, वो दो पदार्थों का सम्मिश्रण है, धूल और पानी, पानी यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व, वो दोनों का सम्मिश्रण रूप है ऊपर जो दिख रहा है। आकाश का मतलब है खाली जगह, अवकाश, जहां कुछ भी नहीं है, आकाश थोड़ा दिखता है आपको, उसका तो अनुमान करते हैं। हाँ जी चले, एक बड़ी समस्या है ना आप लोगों की, आप ये नया दर्शन पहले पढ़ रहे हैं ना, पहले आपको वैशेषिक पढ़ना चाहिए, तब आपको ये सब बातें समझ में आ जाती जल्दी, ठीक है। हाँ जी हाँ पढ़ाएंगे ना, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, फिर से का मतलब जब उसका क्रम आएगा तब पढ़ाएंगे। हाँ जी अगला देखिएगा, विरोधी विरोधी लिंग को बताया जा रहा है, अभूतम भूतस्य इति, अभूत जो है भूत का विरोधी लिंग है, अभूतम अर्थात जो हुआ नहीं है, यानी वर्षा नहीं हुई है, वर्षा ना होने का विरोधी लिंग है विद्यमान, हाँ वर्षा होने का विरोधी है वर्षा ना होने। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा ना, अभूतम का मतलब है जो हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो जो नहीं हुआ उसको मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, वर्षा नहीं हुई, ठीक है ना, ये अभूतम है, तो वर्षा क्यों नहीं हुई, बादल तो है वर्षा क्यों नहीं है, तो वायु अभ्र संयोग वहां कारण है, वायु का और बादल के विशेष संयोग है वहां पर, वो संयोग रोकता है बरसात होने को, ठीक है ना, वो विरोधी लिंग है। अथवा सांप को देखो नेवला का स्मरण आ जाएगा, नेवला को देखो तो सांप का स्मरण आ जाएगा, ऐसा ये विरोधी लिंग है। जो परम शत्रु होते हैं ना, एक को देखते दूसरे का याद आ जाता है, मतलब अगर अमेरिका भारत को देखता है तो उसको पाकिस्तान याद आ जाता है, ठीक है ना, या पाकिस्तान को देखता है तो भारत याद आ जाता है, ये विरोधी लिंग है ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? आगे चले। लक्षणम, लक्षण का मतलब यहां चिन्ह है। पशु अवयवस्थम गोत्रस्य स्मृति हेतु। पशु अवयवस्थम, पशु के एक अवयव में विद्यमान जो चिन्ह है वो गोत्र को स्मरण कराने में कारण बनता है। मेरी ओर देखिएगा, अभी भी ऐसा करते होंगे गांव में, मेरे को पता नहीं, पहले तो बहुत होता था ऐसा। मेरी गाय है, ठीक है ना, मेरी इतनी गाय है, मैं अपने गायों को पहचानने के लिए एक चिन्ह उस पर लगाता हूँ, कोई स्वस्तिक चिन्ह, कोई चिन्ह, कोई काला करके रखता है, कोई नीला करके रखता है, कोई गोरा, किसी अंग पर, कान पर या सींग पर या जो उम्बद घुमट होता है उस पर, या कहीं ना कहीं एक चिन्ह लगाता है, ठीक है। तो उस चिन्ह, पहले तो बिरादरियां चलती थी, जैसे ये गर्ग गोत्र है और ये भारद्वाज गोत्र का है, ये आदित्य गोत्र, आदित्य तो नहीं होता है, कश्यप गोत्र है, ये वो गोत्र है, ऐसे अलग अलग गोत्र हैं। तो उन अलग अलग गोत्र वालों के गाय भी अलग अलग होते थे। पहले तो गाय की संपदा जो है ना बहुत ज्यादा थी, पहले यानी सबसे अधिक अमीर उसको माना जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है, और आज सबसे ज्यादा अमीर उसको कहते जिसके पास ज्यादा पैसा है। आज पैसा का बोलबाला है, उस समय गायों का बोलबाला है। याज्ञवल के पास सबसे ज्यादा गाय थी उस समय, बोला जाता है 1000, वो कभी भी लेते तो छोटा मोटा नहीं लेते थे, यानी एक दो गाय नहीं लेते, तो हजार हजार गाय लेते थे वो, ठीक है ना, हजार गाय आपको देना है जी, 1000 गाय दो बस। जैसे आजकल के कुछ लोग, आप 100 रुपए क्या वासुदेव जी, आप 100 रुपए दे तो दो, तो लाख रुपए दो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। आपसे मैं 1000 रुपए क्यों लूंगा, आपको अगर आपसे कुछ लेना ही है ना, मैं लाख लूंगा, करोड़ लूंगा, या जो भी सामने वाले की स्थिति है उसके हिसाब से। तो उस समय जो गायों की स्थिति, तो बहुत सारे गाय, जिधर भी देखो गाय गाय, गाय वाला धनी सर्वाधिक था उस समय, इसलिए ब्राह्मणों के पास गाय ही गाय होते थे। तो ये गर्ग गोत्र वालों का वालों की गाय है, ये फलाने का ऐसे, तो वो चिन्ह को देखने से पता लगता है इस गोत्र वाले की गाय है ये, मतलब उस चिन्ह को देखते ही समझ में आता है व्यक्ति को ये उस गोत्र वाले व्यक्ति की गाय है ये, ऐसा। तो यहां पर कहा जा रहा है पशु अवयवस्थम चिन्हम, पशु के किसी अवयव में स्थित चिन्ह गोत्रस्य उस गोत्र का स्मृति का कारण बनता है। उदाहरण दिया, बिदानाम इदम चिन्हम, गर्गानाम इदम इति, ये बिद गोत्र वालों का चिन्ह है, ये गर्ग गोत्र वालों का चिन्ह है। गाय के ऊपर वो चिन्ह को देखा, चिन्ह को देखते ही उसको पता लगता है ये गर्ग गोत्र वालों की गाय है, ये बिद गोत्र वालों की गाय है ऐसा, ये भरद्वाज गोत्र वालों की गाय है ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? अगली बात, सादृश्यम, समानता को देख करके भी व्यक्ति को स्मृति आ जाती है, समानता को। चित्रगतम प्रतिरूपम देवदत्तस्य इत्येवमादि, किसी चित्र को हमने देखा, ठीक है ना, तो किसी चित्र को देख करके उस जैसे मिलते, मतलब देवदत्त को तो पता है, यानी मान लीजिए हमारे गुरुकुल के एक विद्यार्थी है, उसी विद्यार्थी के समान दिखने वाला कोई होता है ना, उसको देख करके उस विद्यार्थी का स्मरण हो जाता है ऐसा। यानी किसी व्यक्ति के चित्र को हमने देखा तो कह रहे हैं चित्रगतम प्रतिरूपम, चित्र में स्थित जो प्रतिरूप हम कहला उस जैसा रूप, हमारे पहचान वाले व्यक्ति जैसा रूप को देख करके पहचान वाले व्यक्ति का स्मरण हो जाता है। स्पष्ट हो गया जी? परिग्रहात, परिग्रह कहते हैं स्वीकार करना, स्वेन वा स्वामी स्वामिना वा स्वम स्मर्यते, ये जो स्वस्वामी संबंध होता है ना, अटैचमेंट जिसको कहते हैं आप, ममत्व, मैं और मेरा, मैं को देखते मेरा याद आ जाता है, मेरे को देखते मैं का याद आ जाता है, यानी मालिक को देखा तो उसके धन याद आ जाता है, अंबानी को देखते अंबानी का धन याद आता है, और धन को देखते अंबानी याद आ जाता है ऐसा। यानी ये स्वस्वामी संबंध है दोनों में, एक मालिक है और एक उसकी संपत्ति, स्व कहते हैं संपत्ति को और स्वामी कहते हैं मालिक को। तो स्वेना वा स्वामी स्मर्यते, स्वे ना धन को देख करके स्वामी का स्मरण होता है, और स्वामी ना वा स्वम स्मर्यते, स्वामी को देखने से स्वम धन याद आ जाता है, ऐसा। ठीक है जी, ये स्वस्वामी संबंध है आपस में। हाँ जी, नहीं वो तो है पर इतना प्रसिद्ध नहीं है ना ये, होने को तो हो जाएगा, आपकी विवक्षा है ऐसा है तो हो जाएगा। हाँ, विवक्षा भी तो कारण बनेगा ना, मतलब वहां विवक्षा हो, केवल हम सांप को देख रहे हैं, हमारी विवक्षा नहीं है इसका, उसका विरोधी को याद करने का, तो कितना ही देखो आपको नेवला का याद आएगा नहीं। अब आपकी विवक्षा है ना, विरुद्ध की विवक्षा है, तुरंत सांप को देखते नेवला को देखते सांप याद आ जाएगा, आपकी विवक्षा ही नहीं, यूं देखते रहो कुछ भी पता नहीं लगेगा, विवक्षा के ऊपर है अपेक्षा। विवक्षा का मतलब हमारी ऐसी अपेक्षा है कि उस तरह याद करने का। आश्रयात, आश्रय से भी हमको स्मरण हो जाता है, यानी किसी के आश्रित जो रहते हैं ना, तो आश्रितों का स्मरण होता है आश्रय से। उदाहरण दिया है, ग्रामण्या तद अधीनम संस्मरति। ग्रामण्या कहते हैं नेता से, गांव का जो प्रधान होता है ना, उस प्रधान को देखते गांव वाले याद आ जाते हैं, यह है आश्रय से। मतलब आश्रय देने वाला जो होता है, उस आश्रय देने वाले को देखेंगे तो उसके आश्रित रहने वाले स्मरण हो जाते हैं। फिर अगला कारण बताए इसका विरुद्ध, आश्रितात, आश्रित लोगों को देखने से आश्रय का स्मरण हो जाता है, यानी गांव वाला को देखते उसका प्रधान याद आ जाता है, ऐसा। आश्रितात, आश्रित लोगों से, तद अधीनेन ग्रामण्यमिति, उसके अधीन जो ग्रामण्य है यानी नेता है उसका स्मरण होता है। ग्रामण्यम का मतलब है नेता, नायक, प्रधान, सरपंच, कुछ भी कह सकते हैं आप। नहीं नहीं, अभूतम अभूतम भूतस्य नहीं, वहां कोई आश्रय आश्रित भाव थोड़ा है, विरोधी वाली बात, वो तो विरोधी है, ये विरोधी थोड़े, नेता और प्रजा विरोधी थोड़े हैं, वो तो उसके आश्रित भी बोल रहे हो और विरोधी बोल रहे हो, कैसे हो सकता है? जो आप आश्रित बोलते हो तो विरोधी थोड़ा है, क्या सांप नेवला के आश्रित थोड़ा रहता है, वो तो भागता है, दूर रहता है, वो आश्रित तो उसके पास में रहते हैं। आश्रय आश्रित भाव देखना है तो गुरु शिष्य का देखो, हाँ, पति पत्नी का देखो, माता बच्चे का देखो, वो आश्रित हैं, उसके आश्रित रहते हैं। ठीक है, अगला कारण बताया संबंधात, संबंध से भी, यहां संबंध को बताया, वो आश्रित आश्रय नहीं, संबंध, संबंध में आएगा। संबंधात अंतेवासिना युक्तम गुरु स्मरति, गुरुम स्मरति, अंतेवासी शिष्य को देखने से गुरु का स्मरण आता है, और गुरु को देखने से शिष्य का स्मरण आता है, यह संबंध के कारण से। ऋत्विजा याज्यम इति, ऋत्विजा, ऋत्विक को देखने से यजमान का स्मरण आता है, यजमान को देख करके ऋत्विज पुरोहित का स्मरण आता है, ऐसा। ऋत्विजा, ऋत्विजा नहीं, ऋत्विक है ना, ऋत्विज्या, ऋत्विक है ना मूल शब्द, ऋत्विचा, ऋत्विजा, हाँ ठीक है, ऋत्विजा, अलंत तो गलत है, ऋत्विजा है, ठीक है, जैसे विश्वंग है ना, विश्वचा, ऐसा बनेगा तृतीय विभक्ति का, ऐसे ऋत्विक है तो ऋत्विजा, ऋत्विजा ठीक है तृतीय विभक्ति। आनंतरियम, आनंतरियम कहते हैं उसके बाद में क्रम, आनंतरियाद इति करणीयेषु अर्थेषु, यहां करणीयेषु अर्थेषु, जो करने योग्य विषय है उनमें आनंतरी का बोध होता है, एक को देखकर उसके बाद में आने वाले का ज्ञान हो जाता है। मान लीजिए मेरे को हवन करना है, तो हवन करना है तो हवन में जो जो सामग्री मेरे को चाहिए वो सारे सामग्रियों को मतलब एक को देखने से दूसरा याद आ जाएगा, घी को देखते हैं उसके बाद में वो, यानी यह वो अलग वो उदाहरण नहीं है, यानी हमको पांच काम करने हैं, ठीक है ना, वो आगे पीछे नहीं कर सकते, वो क्रम से कर सकते हैं, एक पहला वाला कर्म करके दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, पांचवे वाले को, ऐसे जो क्रम से करने वाले कर्म होते हैं ना, तो एक कर्म के करने पर दूसरा कर्म अपने आप याद आ जाएगा, या एक विषय को कर लिया तो दूसरा विषय अपने आप आ जाएगा, इसको कहते हैं आनंतरी, उसके बाद में आने वाला, ठीक है। आनंतरी का भोजन करते ही थाली धोना है, ठीक है ना, भोजन करते ही हाथ धोना है, यह याद आ जाएगा, या भोजन से पहले हाथ धोते ही हाथ किस लिए धो रहे जी, भोजन के लिए धो रहे हैं, ऐसे क्रम से जो आने वाले हैं ना, तो एक के बाद दूसरा जो क्रम में आने वाला है उसका स्मरण हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, अगला कारण देखिएगा, वियोगाद, वियोग से भी स्मरण हो जाता है, ये न विप्रयुज्यते तद वियोग प्रति संवेदी भृशम स्मरति, वियोग से भी बहुत दुख होता है व्यक्ति को और उसको स्मरण करते रहते हैं, जिससे वो वियुक्त होते हैं उसको स्मरण करते रहते हैं, तो कहते हैं ये न विप्रयुज्यते, जिससे वो अलग होता है, तद वियोग प्रतिसंवेदी, उस वियोग से जो प्रतिसंवेदी उसका अनुभव करने वाला व्यक्ति है वो भृशम स्मरति, उसको बार बार याद करता है। मान लीजिएगा एक माँ है और बेटा वहां से वियोग हो गया, यानी हट गया, मर गया, अथवा बहुत दूर चला गया, गरी छोड़ दिया, मान लीजिएगा ऐसा भी होता है, तो उस वियोग से उनको बहुत दुख होता है, उसको जिससे वो युक्त थे वो जब अलग हो जाता है उसका बहुत दुख होता है। मान लीजिएगा किसी को सोना बहुत पसंद है, मान लो महिलाओं में ये रहता है सोना चांदी में, तो बहुत प्यार है उनको सोना से, और सोना का वियोग हो गया, कोई छीन लिया किसी ने, किसी ने अड़प लिया, किसी ने धोखा से ले लिया, तो उसका वियोग हो जाता है, तो उसको लेकर के बहुत रोते रहते हैं, यानी उसको बहुत याद करते हैं। जमीन के प्रेमी आजकल के लोग होते ना, जिसको भी पूछो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी का काम ही कर रहा है, ठीक है। अब वो जमीन किसी ने अड़प लिया उसका जमीन, और उसका वियोग है, वो बड़े मुश्किल से उस जमीन को उसने प्राप्त किया था, उसे किसी ने ले लिया, वियोग हो गया, तो उसको याद कर करके बहुत दुखी होता है, तो वियोग से भी स्मरण आता है उस वस्तु का। एक कार्यात, एक कार्यात मतलब एक ही कार्य को जब अनेक लोग करते हैं, या एक ही कार्य को दो लोग करते हैं, तो एक को देखने से दूसरे का भी याद हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, भृशम मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक, भृशम स्मरति, बहुत ज्यादा स्मरण करता है। मान लीजिएगा अभी मैं यहाँ न्याय दर्शन पढ़ा रहा हूँ, आचार्य सत्यजीत जी वहाँ पढ़ा रहे न्याय दर्शन, दोनों चल रहे न्याय दर्शन, एक ही काम को दोनों कर रहे हैं, तो एक को स्मरण करने से दूसरा भी स्मरण आ जाता है, ऐसा, यानी एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं ना, तो एक को देखेंगे तो दूसरा भी स्मरण आ जाता है। मान लीजिए मैं भी योग कराता हूँ, एक दूसरा भी विद्वान है वो भी योग कराता है, तो उसको देखने से मैं याद आ जाऊँगा दूसरे को, और मेरे को देख करके उसको याद करेंगे, ऐसा। तो एक कार्यात, एक कार, एक ही काम को करने वाले दो व्यक्ति हो, तो कह रहे हैं कर्तृ अंतर दर्शनात् कर्तृ अंतरे स्मृति ही, एक कर्ता को देखने पर दूसरे कर्ता का भी स्मरण हो जाता है, यह है एक कार्यात का उदाहरण। यानी एक ही कार्य को दो लोग कर रहे हैं, तो एक करने वाले को देख करके दूसरे का भी स्मरण हो आता है। विरोधात, विरोध से भी स्मृति होती है। विजिगीषमानयो हो अन्यतर अन्यतर दर्शनात् अन्यतर स्मर्यते। विजिगीषमानयो, विजिगीषमान कहते हैं जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा वाले दो व्यक्तियों के, या दो व्यक्तियों में अन्यतर दर्शनात् एक को देख लेने से अन्यतर स्मर्यते, दूसरा भी स्मरण हो आता है। जब लड़ाई जो होती है ना, तो दोनों जीतना चाहते हैं, और हमेशा भारत पाकिस्तान वाले जो है ना, ये कश्मीर को जो है जीतना चाहते हैं दोनों, भारत भी कश्मीर को अपने पक्ष में रखना चाहता है, पाकिस्तान अपने पक्ष में रखना है, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों जीतना चाहते हैं, तो एक जीतने वाले को देखने से दूसरे जीतने वाले का भी स्मरण हो जाता है। जब ये क्रिकेट खेलते हैं ना, भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है, बहुत विशेष होता है भारत वालों के लिए, पाकिस्तानों के लिए। तो जब दोनों के बीच में जब मैच होता है तो दोनों जीतने के लिए करें, तो एक को देख करके दूसरे का स्मरण आ जाता है ऐसा। अतिशयात यही है ना, हाँ अतिशयात। अतिशय कहते हैं अत्यधिक, किसी भी विषय में अत्यधिक उपलब्धि जिसको होती है, जहां अत्यधिक उपलब्धि को हम याद करते हैं तो वो व्यक्ति आ जाता है। जैसे योग के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, योग में गति प्राप्त करनी चाहिए, योग में इतनी बड़ी गति को प्राप्त करनी चाहिए, तो इस योग के विषय में जो जितना अधिक अधिक मेहनत जिसने किया उसको याद कर लेते हम लोग। जैसे मान लीजिएगा आजकल योग का जो चल रहा है, योग का, तो योग को आजकल जो योग का चल रहा है उसमें वो सामने आते हैं तो बाबा जी याद आ जाते हैं, बाबा रामदेव जी, ठीक है ना। तो बाबा रामदेव जी को स्मरण कर लेता है। योग योग की चर्चा जहाँ भी हो रहा है, योग में सबसे अधिक गति किसने प्राप्त किया, अधिक उपलब्धि किसने प्राप्त किया, बाबा रामदेव जी को याद आ जाता है। अथवा आप लेखकों को याद रखिएगा, लेखकों में सबसे बड़ा लेखक जो भी होगा वो याद आ जाएगा। संगीत को ले लीजिएगा, वाद्य यंत्र को, जैसे वो रविशंकर जी क्या बजाते हैं, पंडित रविशंकर जी हुए ना, पंडित रविशंकर जी, वो सितार वादक, सितार में सबसे अधिक गति किसने प्राप्त किया, तो पंडित रविशंकर जी, ठीक है ना। और भी अलग अलग लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ अत्यधिक उपलब्धि जब सामने रहते हैं तो अतिशय, अतिशय का मतलब है अत्यधिक उपलब्धि, ये अत्यधिकता, जिस विषय में सर्वाधिकता जहाँ पर चर्चा हो रही है वहाँ पर, ये न अतिशय उत्पादिता, जिसने अतिशय को उत्पन्न किया उसका स्मरण हो आता है। जिस विषय में जिसने सर्वाधिक मेहनत किया उस व्यक्ति को हम स्मरण कर लेते हैं। प्राप्ते, प्राप्ति को ध्यान में रख करके भी हमको स्मरण आता है। ये तो अनेन किंचित प्राप्तव्यम, क्योंकि यतः, क्योंकि अनेन इससे किंचित प्राप्तव्यम, कुछ प्राप्त करना है, तब तम अभीक्षणम स्मरति, उसको बहुत अधिक स्मरण करता है। यानी मान लीजिए कोई योगाभ्यासी है, योगाभ्यासी को वैराग्य को प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो वो वैराग्य को प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, इसलिए वो वैराग्य को बहुत याद करता है। किसी को समाधि लगानी है तो समाधि को बहुत याद करता है, ठीक है। किसको व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण को बहुत याद करता है। किसी को दर्शन पढ़ना है वो दर्शन को बहुत याद करता है। ऐसा जिसको जो प्राप्त करना है उस प्राप्ति को ध्यान में रख करके उसको बहुत स्मरण आता है उसको। तो कह रहे हैं ये तो अनेन किंचित प्राप्तव्यम, इसके द्वारा किसी किंचित किसी को प्राप्तव्यम, प्राप्त करना है, तो तम उस प्राप्तव्य को अभीक्षणम स्मरति, यहां भी अभीक्षणम का मतलब बहुत अधिक स्मरण करता है उसको। अगला कारण है व्यवधानात्, व्यवधान से भी बहुत स्मरण आता है, यानी बहुत का मतलब व्यवधान से भी, उसके व्यवधान के अंदर जो है वो स्मरण आता है। संदूक को देख करके आजकल रुपए का स्मरण आ जाता है, बटवे को देख करके पैसे का स्मरण आ जाता है, म्यान को देख करके तलवार याद आता है, ऐसा। तो कहते हैं, उसका उदाहरण दिया है, कोशादि भी असी प्रवृत्ति स्मरियंते। कोश कहते हैं म्यान को, कोश है अथवा संदूक है, बटवा है इत्यादि को देख करके असी प्रवृत्ति, असी कहते हैं तलवार को, प्रवृत्ति का मतलब है इत्यादि, यानी जो जो व्यवधान वाले पदार्थ हैं उन उनको देख करके उन व्यवधानों में रहने वाले पदार्थों का स्मरण हो आता है। अगली बात, सुख दुखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते, सुख से सुख का कारण याद आता है, दुख से दुख का कारण याद आ जाता है, ये सुख दुख से आने वाले स्मरण है। इच्छा द्वेषाभ्याम, इच्छा और द्वेष से भी हमको याद आता है। इच्छा द्वेषाभ्याम यम इच्छति, यम इच्छति, जिसको वो चाहता है उसका स्मरण आता है। इच्छा जो है किसी को लेकर के इच्छा हो रही है ना व्यक्ति को, तो यम इच्छति, जिसको वो चाहता है उसको स्मरण करता है। यम च द्वेष्टि, जिसको वो द्वेष करता है उसका स्मरण आता है। पकड़ में आ रहा है, भयात, भय से भी व्यक्ति को स्मरण आता है। यह तो विभेति, जिससे वो डरता है उसको स्मरण रखता है, स्मरण कर, जैसे बच्चे लोग होते हैं अंधकार से डरते रहते हैं, अंधकार का नाम सुनते ही डर जाते हैं। और आजकल की माताएं जो हैं, जो होते हैं बाबा के नाम से डरा रखा है, ठीक है ना, कोई और जैसे हम लोग ट्रेन में आते जाते हैं ना, वो बच्चे भी होते हैं वहां पर, हाँ वो परेशान करते रहते हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, मैं ये बाबा को दे दूंगा आपको, ये बाबा ले जाएगा आपको। मैं बोलता हूँ ऐसे क्यों बोलते हो जी इनको, ऐसा मत बोला करो, हे देखो बाबा जी पकड़ ले जाएगा, खींच ले जाएगा, ऐसे ऐसे डराते रहते हैं। तो जिससे भय होता है ना उसका स्मरण व्यक्ति करता है। अर्थित्वात, यहां अर्थित्व का मतलब है कामना, कोई विशेष कामना होती ना, किसी को बहुत ज्यादा चाह रखता है, इच्छा तो एक सामान्य इच्छा हो गई, और यहां कामना जो है एक विशेष कामना करता है व्यक्ति, किसी को पाने की बहुत बेहद इच्छा होती है। तो ये ना अर्थी भोजने न आच्छादन न वा, मान लो किसी को भोजन की बहुत अधिक इच्छा है, कामना है, तो उसको याद करता है व्यक्ति। आच्छादन का मतलब ओढ़ना, कपड़ा जो भी है उसको लेकर के बहुत याद करता है, यानी जिस वस्तु की कामना है उस वस्तु को बहुत याद करता है। नींद आ रही है आपको? क्रिया या क्रिया से, क्रिया का मतलब कार्य, किसी कार्य से उसका कर्ता का स्मरण होता है। रतेन रथकारम स्मरति, रथ को देख करके रथ को बनाने वाला, घड़े को देख करके कुम्हार का, ऐसा। तो यहाँ क्रिया या का मतलब कार्य, कार्य से उसका कर्ता का स्मरण होता है। रागात, राग से भी स्मरण होता है। यस्याम स्त्रियाम रक्तो भवति ताम अभीक्षणम स्मरति, कोई पुरुष है किसी स्त्री में आसक्त है तो उस स्त्री को बहुत याद करता है, या कोई स्त्री है किसी पुरुष में आसक्त है उस पुरुष को बहुत याद करती है, ऐसा। अगली बात है धर्मात, धर्म और अधर्म, यहाँ धर्म अधर्म से कुछ बातें कही जा रही है। धर्मात जात्यंतर स्मरणम, धर्म से जात्यंतर का स्मरण होता है। यहाँ धर्म से अदृष्ट धर्म है, किसी के पास में कोई विशेष अदृष्ट है, हर किसी को याद नहीं होता है। यूं तो धर्म अधर्म हमारे में भी है, लेकिन हमको जात्यंतर का स्मरण नहीं आता है, यानी पिछले जन्म में क्या था हमको याद नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन किसी के पास कोई विशिष्ट धर्म है, यानी विशेष अदृष्ट है, यानी कोई ऐसी विशेषता उसके अंदर है, उसको वो जात्यंतर का स्मरण हो सकता है, दूसरी जाति का, यानी जो दूसरी जाति का मतलब है इस जन्म से पहले मैं ये था, ऐसा था, इस प्रकार। अथवा इह, इसी बात को धर्म से इसी जन्म की बात कह रहे हैं, इह अर्थात इस संसार में, इस जन्म में अधीत, जिसको आपने बहुत पहले पढ़ा था वो याद ही नहीं आता है, वो अचानक याद आ जाता है व्यक्ति को, अधीता। श्रुता, पता नहीं आपने कभी 20 साल पहले 30 साल पहले कोई बात सुन रखी है, वैसे याद बिल्कुल नहीं आती है वो, लेकिन विशेष धर्म के कारण से सुनी हुई बात भी याद आ जाती है। तो अधीत श्रुता अवधारणम, पढ़े हुए को सुने हुए को वो अवधारण करता है, निश्चय करता है, स्मरण करता है, ये धर्म से है। और अधर्मात, अधर्म से भी, जब धर्म से भी याद आ जाता तो अधर्म से भी याद आ जाता है। तो अधर्मात प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति, पहले अनुभव किए हुए दुख के साधन को वो स्मरण करता है। मान लीजिएगा बचपन में बहुत किसी ने दुख दिया किसी को, अब याद नहीं करता है, लेकिन वो उसके अंदर एक ऐसा विशिष्ट अधर्म है उसको देख करके, यानी वो जब संस्कार जग जाए तो उसको जो पहले अनुभव किया था उसको याद कर लेता है, उसके साधन को, यानी वो उस व्यक्ति को, मतलब मान लीजिए बचपन में मैंने किसी से बहुत दुख पाया होगा और वो अभी है ही नहीं है, याद ही नहीं आएगा, लेकिन वो अचानक आ जाए 20 साल के बाद 50 साल के बाद सामने आ जाए तो फिर वो उसको याद कर लेता है व्यक्ति, ऐसा पहले अनुभव किए हुए दुख का जो साधन है उस साधन को स्मरण कर लेता है। न च एतेषु निमित्तेषु युगपत संवेदनानि भवन्ति इति, ना को बाद में जोड़ते हैं, एतेषु निमित्तेषु, इन निमित्तों में, यानी इन निमित्तों के होने पर युगपत संवेदनानि न भवन्ति, एक साथ ज्ञान नहीं होते। भले ही ये इतने सारे कारण है, इतने सारे निमित्त है, इन निमित्तों के कारण से एक साथ ज्ञान नहीं होते, यानी एक काल में अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, ये कहना चाहते हैं। जब एक काल में अनेक ज्ञान नहीं हो सकते हैं तो युगपद स्मरणमिति, ऐसे एक साथ स्मरण भी नहीं होंगे। निदर्शनम च इदम स्मृति हेतूनाम, स्मृति हेतूनाम च निदर्शनम इदम, स्मृति के कारणों का ये तो केवल उदाहरण मात्र है, ये 27 जो कारण बताए ये केवल उदाहरण के रूप में बताए, बल्कि न परिसंख्यानमिति, इसकी संख्या सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कितने कारण बनेंगे याद करने के, बहुत सारे कारण बन सकते हैं। रूप भी कारण बनेगा, स्पर्श भी कारण बनेगा, शब्द भी कारण बनेगा, शब्द सुनते ही याद आ जाएगा कोई व्यक्ति, ऐसे शब्द को सुनेंगे ना कि उस शब्द को सुन करके उस शब्द के पीछे जो भी व्यक्ति रहा होगा उसको याद करेंगे, रूप को देख करके याद करेंगे, रस को देख करके याद करेंगे, गंध को देख करके, बहुत सारे कारण है, अनगिनत है। इसलिए न परिसंख्यानम, उनकी संख्या नहीं बताया जा सकता कि इतने स्मृति के कारण है, अपरिसंख्यीय है, अनगिनत है, ये सब कारण बनते हैं स्मृति के। ठीक है, क्या समय हुआ? अच्छा, तो इतना ही रखते हैं फिर। एक बात ये भी स्मरण कर लीजिएगा, याद करना ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, इसको पुण्य कर्म बनाना, पाप कर्म बनाना ये हमारे हाथ में है। यानी किसको याद करना चाहिए, स्मृति को बहुत बड़े पुण्य कर्म में स्वीकार किया गया है, समझ में आ रहा है ना? यानी जो पुण्य कर्म होते हैं ना, योग की दृष्टि से पुण्य कर्म जो होते हैं वो मानसिक होते हैं, शारीरिक नहीं होते, वाचनिक भी नहीं होते हैं। मोटे तौर पर इनको भी पुण्यकर्म कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में पुण्यकर्म ना होके मिश्रित कर्म होते हैं, वाचनिक कर्म है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मिश्रित कर्म है, शरीर से कोई सेवा करता हूँ वो मिश्रित कर्म है, जो हवन करते हैं वो मिश्रित कर्म है। मोटे तौर पर इनको पुण्यकर्म हम कह देते हैं, वास्तव में जो पुण्यकर्म है वो मन से होते हैं। तो मन से होने वाले पुण्यकर्म में एक बहुत बड़ा पुण्यकर्म है स्मृति। योगदर्शन में एक सूत्र आता है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मितरेशाम, वह स्मृति को बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना है। यानी ये याद रखना अपने आप में एक पुण्य कर्म है, आप जितना ज्यादा याद रखेंगे उतने पुण्य कर्म करेंगे। लेकिन आप याद क्या रखते हैं, उसने मेरे को बोला था फलाने दिन बोला था उसने, तो मैं याद रखूंगा, कभी मरते दम तक याद रखूंगा, उसने मेरे को ऐसा बोला था, उसने मेरे को गाली दिए थे, उसको छोड़ूंगा नहीं, वो याद रखता आदमी। इसको याद रखेंगे तो ये अत्यंत पाप कर्म हो जाएगा। यानी किसी को भी याद रखा आपने तो पाप कर्म हो सकता है, पुण्य कर्म हो सकता है। अब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम पुण्य कर्म बनाना चाहते हैं या पाप कर्म बनाना चाहते हैं। आप जितने बार याद रखोगे उतने पुण्य कर्म हो जाएंगे, यानी बिना पैसे के पुण्य कर्म बहुत बन जाएंगे आपके। इसलिए पुण्यकर्म करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, पुण्यकर्म करना हो, अधिक से अधिक पुण्यकर्म करना हो, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। मिश्रित कर्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, हवन करना है तो मिश्रित कर्म, उसके लिए तो पैसा चाहिए तभी हवन होगा, ठीक है ना? किसी को कुछ खिलाना है वो मिश्रित कर्म है, पैसा है तो खिला सकते हैं। तो आप जो मिश्रित कर्म करना चाहते हैं उसके लिए तो साधनों की जरूरत होती है, बाह्य साधन। लेकिन वास्तव में जिनको पुण्यकर्म कहते हैं उन पुण्यकर्मों के लिए बाह्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं है, मन ही मन में इतने कर सकते हैं, ढेर सारे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है जी। जो क्रोध ना करने के जितने भी कारण है उन सबको याद करो तो क्रोध आएगा ही नहीं आपको। लोभ ना करने के जितने कारण है उन सबको याद रखते रहो, हमेशा याद रखो तो पुण्यकर्म बनते जाएंगे, तो ना लोभ कर पाएंगे, ना क्रोध कर पाएंगे, ना झगड़ा कर पाएंगे, ना मारपीट करेंगे, तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसलिए याद करना, स्मरण रखना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। चले ओंकार। ओ सबको प्रणाम।